emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, erukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urratxean, txak gaituk. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalari ateak irekiko dizkiogu beste egun betez, eta gaur hitzordu baten bueltan arituko gara. Daniel Landaj idazleak azkenaldian plazaratu duen Etxea eta etxekoak liburuaren aurkezpena eginen baitu Azparnen. Abenduaren 3an izanen da hitzordu, Euskararen Nazioarteko Egunaren karietara aurkeztuko duelarik liburua, eta ihartzean izango duzue hitzordu, hain zuzen Patxi Arozarena gelan atxaldeko 6etan. Musika eta irakurketa uztartuz, Katxalin Salaberri, Pantsoa Kajer eta Pantsoa Txegue izango dira parte hartzaileen artean, eta bada guk ba Daniel Landajekin mintzatu garenez izandako elkarrizketa edo Daniel Landajen adierazpenak entzuteko aukerak aprobetxatuko ditugu uneotan. Bai, Euskaltzaleen Biltzarra da beraz Iparraldeko elkarterik zaharrena, eta urte guziz, azken urte hauetan, liburu bat agertzen du, lehenago ere egin zituen, Jean Etxeparren obra guzia, Larzabalen obra guzia, eta aurten, suerte batukan dut, proposatu ondoan onar dezan, Euskaltzaleen Biltzarrak beraz argitaratu du liburua, eta eskertzen dut dudarik gabe, idazle guziak eskertzen dituzten bezala. Ba, Daniel Landaj, idazaren adierazpenekin hasi dugu gaurko kulturratala, gaur Euskaltzaleen Biltzarra Elkarteak argitaratu berri duen Daniel Landajen Etxea eta etxekoak liburua izango baitugu izpide. Etxea eta etxekoak gaia euskal literaturan nola landua izan den aztertuz, Daniel Landaj idazleak oraingontan 62 idazleren testuak bildu ditu liburu batean. Berekin mintzatu gara eta berauk honako azalpenak eskaini dizkigu. Gehi nagusi bezala Etxea eta etxekoak hautatu dut. Euskal Kultur Erakundean lan egiten nuelarik askotan gure biltzarretan gehi hori barnatzen ginuen, sakontzen eta oroz genetik aipatzen. Eta gero niaurek ere miratzi nuen, orai aspaldi, 1978an, haien ahula deitu liburu bat, ni baserritarra naiz sortzez, beraz oso ongi, biziki ongi ezagututut mundu hori, eta hor kondatzen dituen nire etxearen eta etxeko berriak. Eta jakin nahi izan dut, interesgarria izan zitekeelakoan, beste idazleek nola aipatzen zuten gai hori. Eta liburutegian nituen, etxean berean nituen liburu batzu berriz irakurririk, bertsu batzuz oroiturik, eta hola, hasi naiz lan baten egiten. Astapenean Etxeari emeiten nion gehiago garrantzia, etxea kokalekua, itxura eta hola, baina ohartu naiz, lastero ohartu naiz, azken finean, etxeak baino gehiagoko garrantzia zuela, etxekoek baitute etxea egiten. Etxekoak nolako, etxea halako. Eta beraz, hor, gauza biziki interesak garriak atxeman ditut. Gero pentsatzen nuen lehenik 85 idazle, gero 50, eta azkenean 62 badira, eta 62 horietarik gehienetat, oraino, beste 6ek, horietarik 6ek badituzte bizati. Etxea eta etxekoak liburuan bada 62 idazleren testuak bildu ahal izan ditu Daniel Landajek, eta aipatu behar, 62 idazleren artean 45 iparraldekoak direla. Daniel Landaj. Bai, erran behar da, iduritzen zaut, gu iparaldean hala ere hauskoak girela, beste hego aldean media gehiago, liburu gehiago, eta horrela, beraz, eta dudarik ez da, nik 62 hautatu ditut, baina euskal literaturan, badira, beste hainbeste edo gehiago gai hori zuzenki edo zeharka aipatzen dutenak. Eta preseski inekezka da, espereu dut, ez direla gehitzitua geldituko, ez baitira nire antologian sartzen, ez da bazterketa bat, baizik eta, ba, jadanik berreuntazo met hori alde egiten ditu liburuak, beraz agian beste batzuei, beste antologia batzuetan, izanen dute beren tokia, denak ez nituen sartzen hal, baina dudarik ez da, literatura, euskal literatura aberatsa dela alde hortarik. Eran behar da, beraz, gehienak ogoiaren mendekoak direla, eta deskriba penetan, ba, familia, beren ohiturak aipatzen dituzte, batzuk itxura, etxearen itxura, edo loturak, ohiturak, anitz ohiturak agertzen dira. Beste batzu berriz, beren etxea eraiki baitute, eta hura bilakatu baita etxe, ba, esplikatzen dute zergatik egin duten, eta transmisioa benetan agertzen da ere. Ez bat ere, ez dute anitzek laudatzen, goresten, gora ipatzen dute beren etxea, simpliki, ez da apologiarik egiten edo la, beren historiak kunatzen dituzte, baina batzuek eta egia da beren dramak aipatzen dituzte, nola etxekan ere xaharrak egiten zen bezala, bere alaba eta alabaren alaba etxetik kanpo igorri zituzten, ba, olakoak ere gertatu dira, animaleko urrakoak gertatu dira, eta zatitzeak, baina denek irakurri ondoan, ala ere etxearen garantzia, indarra agertzen da, dudarik gabe, eta ohiturena ere. Testu laburrak dira eta molde ezberdinetan idatziak, hau da, bada poesia, bada ere prosa eta bada ere antzerkia. Bai, gehienik agertzen den mota da prosa, hori dudari gabe, baina badira ere bertsoak, eta nola ez, Salvador, Matxin, Esponda, eta Lazkao Txiki, Amuriza, eta horienak, eta poesia, edo zentzie txart, edo idatzeder, edo aniz poesia ere bada, eta antzerki zati bat ere, preseski, erdi-zerdi gehi hortan sartzen dena. Eta ez dugu esan, baina liburu hontan beste liburuetatik harturiko testuak bildu dituzu, baina ez hori bakarrik, badira idazle batzuek ere espreski liburuarentzat testuak idatzi dituztenak, kontatuko diguzu nortzuk diren? Bai, preseski aipatu baitut egiten mainuen emazteak gutxi zirela edo horrela, preseski Marik eta Tamburrenek badakit 5-6 liburu idatziak ditula, beraz idazlea da, eta galdegin diot lekukotasun bat edo idatz zezan, eta preseski idatzi daut, eta orai berrikitan erran, ba, horrek eman diola ideia bere egoitzapenak ere eta bere etxeko berriak kontatzeko. Bera egia da antropologia ikasia du, eta zerbait egiten digu ere berezia horien familia, ba, agotetarik zela. Beraz, bakotxak, idazle bakotxak emiten du gauza zerbait, gehiago, eta eman ezagun, nahi nuen ere ez bakarrik gelditu iraganean edo sortetxearen aipamenean, eta hortakotz, bai Jean-Louis Davant, bai Koldo Amestoi kontalariari, galdatu diet, beren lekukotasuna ekartzezaten, etxe berriak egin behititu, behituzte. Bat, Soberoan, Soberotarra delakotz, Jean-Louis Davant, eta Koldo Amestoiek bere etxearen berezitasun bat kontatzen du, zurez, zurezkoa baita Koldo Amestoien etxea. Horrela, eta Pierre Saint-Ziartek, horra laugerren idazlea galatu dio dana, hak etxea kontatzen du, eta pereziki kontatzen du, etxe barnean ze gertatzen zen. Hemen zuen eskaratzen, zumat pilotan ari zirela, anaien artean, eta beren eskaratza, esker pareta bat baino arriskugarria zela, pilotak galtzen baitziren, eta horrela xe. Gero ere, hainbeste idazleren testuak bildurik, euskara batuaz gain ere euskalkien presentzia bada liburuan, eta hortan ere lan egin duzu, sinonimo zonbait zure jarri dituzu hitz batzuen pean, irakurleak uler dezan testu osok. Bai, lehenik egan behar da, bizi diren idazleen testuak utzi ditut kuti gora behera ziren bezala. Edo bestenaz, zerbait aldaketa egin dutari baimena galdegin edola. Aldiz, zenduak ziren idazleen testuetan, aditza euskara batuan ezagidut. Nezan, Jean Etxepar bat bezala edo beste bat zuetan. Eta gero, nik petsatzen nuen, dena horrela ustea bakarrik. Baina irakasle bati kontseilu galdaturik eta bere testo horiek irakurri ondoan, erantzidan sinonimo batzu sartu behar zirela, berak lagundu nituen, hori da etinet etxeto, andana bat ezagri zidan, eta gero ohartu naiz, eman ezagun Jomin Agirre bizkaita razten txortzez benen Gipuzkoa izkiatu zuen, garoa izkiatu zenaren testoa ulertzeko bera, nik nire adinean hitz asko ezautzen, eta beraz, sinonimoekin batera batzuetan esplikazioa batzu ere sartu ditugu, baina beste batzuetan ez. Eta ez dugu esan, baina liburu honen helburetariko bat ere bada, idazle zonbaitzuen ezagutaraztea eta irakurtzaletasuna ere bultzatzea. Dudari gabe, zenduak direnak horretarazteko, baita ere idazleetan badirazun batzuk ez dutenak gehiago idazten, dudari gabe da ohore itea. Eta atxegin haundia, plaza haundia hartu dut horren idazten, zeren xantzabat iziagia ukandut, gazte-gazterik hasi nintzen izkiriatzen, hamazazpi urtetan edo horrela, eta beraz, iparraldekoa behintzat eta anitzego aldeko, ba, denak personalki ezagutu ditut. Eta netzat da, ba, hunkia naiz, hoien tekstuak berriz ezartzea, eta egoaldekoak ere, bai Amoriza, bai Gabriel Aristibera ezagutu nituen, eta hemen guziak, La Fita, La Salaberri, hori guziak ezagutu ditut, eta beraz, netzat atxegin handia da. Gero bukatzeko ere, liburuaren arira ikastetxetara joateko asmoa ere baduzue? Bai, ikastetxetatera ere joitekotan, hemen ezagun azparnen jatanik harremenetan gira, eta heldu den urtean, ba, nahi ginuke, bai eskoletarat pasatu, Euskararen egunean, abenduaren hiruan, hemen ezagun, azparneko eiartzean emanen dugu, eta da poliki-poliki ibiltzeko eta ezagutarazteko, zeren badakit, eta badakigu liburuak ez direla dotzenan amairu saltzen, baina bederen horren mamitik entzutea bera eta gure literaturan, gure hizkuntzan edertu joritu duten idazlei ohore egitea, ba horrek ere merezi du. Ba, Daniel, Landajek eskaini dizkigun setasun guzti hauekin geratzen gara, eta soilik ba, goraraziko dizuegu. Abenduaren hiru untan, ostegun untan bada, Azparnen, Eihartzean, Patxi Arozaren agelan, izango duzuela liburuaren aurkezpena atxaldeko seietatik goiti. Nire aitaren etxea defendituko dut otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Tarimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, neretik besterik ez, bihar arte eta bion bitartan ongi izan, aio. I want you. be my man. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goanak segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatu gehasine. Errek alainitik ez. Ubertzio bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urratxan, txak gaituk. Kultur Alea.